Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 dzień maja, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Pirotechnicy sprawdzają zawartość paczki kurierskiej. Kierowca, który ją wiózł, źle się poczuł. Nieprzejezdna jest Osmańska w Warszawie. Szef niemieckiej dyplomacji przekłada wizytę w stolicy. Na razie nie wiadomo dlaczego. W serwisie Trójki o atrakcjach Nocy Muzeów, nie tylko w kraju. Od godziny strażacy i pirotechnicy sprawdzają podejrzany pakunek kurierski na warszawskim Ursynowie. Służby otrzymały zawiadomienie o potencjalnie niebezpiecznej przesyłce. Przewoził ją kurier, który w czasie jazdy źle się poczuł. Starszy aspirant Leszek Borlik z Komendy Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej mówi, że kurierowi udzielono pomocy medycznej, a pakunek sprawdzają pirotechnicy. Po dojeździe na miejsce okazało się, że rzeczywiście osoba tutaj jest słabokontaktowa. Przesyłka, która uległa rozstrzelnieniu, wydobył się z niej jakiś środek. Osoba została ewakuowana z tego miejsca do zespołu pogotowia karetki. Przebywa nadal w niej w środku razem z ratownikami. Do czasu rozpoznania sytuacji przez pirotechników działania należą do tutaj zespołu policji. W tej chwili my jesteśmy jako osoby tutaj zabezpieczające i czekamy na ewentualną możliwość wejścia naszej grupy chemicznej do rozpoznania. Akcja służb prowadzona jest przy Osmańskiej w Warszawie, która jest nieprzejezdna. Minister spraw zagranicznych Niemiec Sigmar Gabriel, który miał jutro przylecieć do Polski, przekłada swoją wizytę. Jak informuje polskie MSZ, powodem są nieprzewidywalne okoliczności. O przełożeniu wizyty Gabriela rozmawiał dziś z ministrem. Gabriel rozmawiał z ministrem Witoldem Waszczykowskim. W rozmowie ministrowie uzgodnili, że wizyta odbędzie się w najbliższym możliwym terminie. Ponad 30 instytucji Poznania otworzy swoje podwoje w ramach Nocy Muzeów. W Bibliotece Raczyńskich będzie można zobaczyć najnowszą wystawę na poznańską modłę i odwiedzić biblioteczne oddziały. W Muzeum Sienkiewicza przy poznańskim Starym Rynku ekspozycja poświęcona Ignacemu Mosiowi, którego setna rocznica urodzin przypadła w tym tygodniu. Katarzyna Wojtaszek zaprasza też do pracowni mieszkania Kazimiery Iłakowiczówny. To jedno z mniejszych polskich muzeów, a na tym nie koniec. Pracownia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego z kolei zaprasza cały czas na oglądanie wystawy Skarby Wdowy po Magellanie Albo, czyli wystawy prac Wojciecha Olejniczaka. Przy okazji Nocy Muzeów zapraszamy na prelekcję profesora Wiesława Ratajczaka dotyczącą oczywiście Kraszewskiego i Poznania, dlatego że będzie to prelekcja, której tematem będzie Przemysł II oraz to, w jaki sposób w literackim świecie Kraszewskiego się znalazł. Do akcji włączył się też Nowy Sącz. Z tej okazji w Muzeum Okręgowym prezentowano unikatowe gotyckie dzieło z 1420 roku, Madonna ze Słonecznikiem. Jedyną taką rzeźbę w Europie, została wypożyczona z kościoła w Ptaszkowej. Zwiedzającym bardzo się podoba. Pięknie polichromowana, fantastyczne szczegóły, no i fantastyczny słonecznik. Także ja kocham tą rzeźbę już na pierwszy rzut oka. Można być pod wrażeniem, bo rzeczywiście jest to piękna rzeźba. Wydaje mi się, że również przez to, że Madonna trzyma ten słonecznik, jest unikatowa, jest czymś, czym się możemy szczycić. Maria Marcinowska, historyk sztuki w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Rzeźba należy do kręgu pięknych Madon gotyckich, takich bardzo charakterystycznych rzeźb, gdzie Matka Boska jest ukazana w takim lekkim przegięciu ciała, trzyma na ręku dzieciątko. Przedstawiona jest Matka Boska jako królowa świata. We Francji 1300 instytucji organizuje Noc Muzeów. To 13. odsłona tej niezwykle popularnej wśród Francuzów inicjatywy kulturalnej. Marek Brzeziński. Niektóre placówki przygotowały dodatkowe atrakcje, warsztaty, projekcje filmowe, koncerty i występy, a na przykład w Muzeum Stołecznej Prefektury w Paryżu można się wcielić w rolę kryminologa z popularnych seriali policyjnych. Inspektorzy z działu kryminalnego zapoznają chętnych ze sposobami prowadzenia dochodzeń, identyfikacji podejrzanych czy sporządzania portretów pamięciowych. Będą także mówili o historii policji kryminalnej i o zastosowaniu najnowszych technologii oraz metod naukowych. Otoczącym się w XIX wieku sporze między romantykami i klasykami można się dowiedzieć w Muzeum Victora Hugo przy Placu Vogezów w Paryżu. Na lotnisku Le Bourget w tamtejszym Muzeum Lotnictwa pokazywane są atrakcje związane z podbojem kosmosu, ale także można wejść na pokład ponaddźwiękowego samolotu Concorde. Zaś w wybudowanym przez Ludwika XV i zmodernizowanym przez Napoleona Bonaparte pałacu w Compiègne udostępnione są apartamenty cesarza i jego małżonki. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu Polskie Radio. 24 stopnie w stolicy, w nocy temperatura spadnie do 9 stopni i 12 na zachodzie, 13 i 15 na wschodzie. Miejscami, zwłaszcza na wschodzie i południu, przelotny deszcz, a początkowo też możliwe burze nad ranem, lokalnie mgły, głównie na południu. Jutro w całym kraju chłodniej, temperatura w okolicach 20 i 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał. Opracować gramatykę zapomnianego narzecza to wielkie dokonania. Ale hymn to znacznie więcej. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Przełożył Piotr Paziński. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Barbara Marcinik, zapraszam od najbliższego poniedziałku, około 20:50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. O, Marian! A z jakiej to okazji? Z mega okazji, Barbara. Z mega okazji. Mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor LED Philips 32 cale, nagrywanie i odtwarzanie z USB za jedyne 790 zł. Smartfon LG K8 Dual SIM, ekran aż 5 cali za jedyne 449 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Chyła Quintet i debiutancki album Eternal Entropy. Laureaci Grand Prix Festiwalu Jazz Juniors 2016. Jazz, improwizacja i szlachetny rys kompozycji. Muzyka podszyta młodzieńczą energią i werwą. Polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. So we had, we didn't, and what we have now will never be that way again. So we call upon the author to explain. Now mix them a toy kids, straddle the streets. We've shunned them from the greasy grind. The poor little things, they look so sad and old as they mount us from behind. I ask them to desist and to refrain, and then we call upon the author to explain. Well, rosary clutched in his hand, he died with tubes up his nose, and a cabal of angels with finger symbols chanted his name in code. We shook our fists at the punishing rain, and we called upon the author to explain. He said everything is messed up round here, everything is banal and jejune. It's a planetary conspiracy against the likes of you and me in this idiot constituency of the moon. Well, he knew exactly who to blame, and we called upon the author to explain. Oh, Prolex, Prolex, nothing a pair of scissors can't fix. Yeah, Prolex. Well, I go guruing down the street, and young people gather round my feet, and they ask me things, but I don't know where to start. They ignite the powder trail straight to my father's heart. And yeah, once again, I called upon the author to explain. Yeah, we call upon the author to explain. Well, who is this great burdensome slavering dog thing, and mediocre's my every thought. I feel like a vacuum cleaner, a complete sucker. It's fucked up and he is a fucker. But what an enormous and encyclopedic brain. I call upon the author to explain. To explain. All right, yeah. Well, rampant discrimination, mass poverty, third world debt, infectious disease, global inequality, and deepening socioeconomic divisions. Well, it does in your brain. We call upon the author to explain. Oh, now hang on, my friend Doug is tapping on the window. Hey, Doug, how you been? Well, he brings me a book on Holocaust poetry, complete with pictures, and then he tells me to get ready for the rain. And we call upon the author to explain. Oh, no. I say, a Prolex, Prolex, something a pair of scissors can't fix. Kowski was a jerk, Berryman was faster. He wrote like wet paper mache, but he went the Hemingway. Weirdly on wings and with maximum pain, we call upon the author to explain. Yeah, well, I call upon the author to explain. Yeah, well, down in my bolt hole I see they published another volume of unreconstructed rubbish. Well, the waves were soldiers moving. Well, thank you, yeah, thank you, and thank you, and again I call upon the author to explain. Yeah, I call upon the author to explain. Oh, I call upon the author to explain. Yeah, we call upon the author to explain. I said, Prolix, Prolix, there's nothing a pair of scissors can't fix. To kolejna próba czegoś niemożliwego, czyli skrócenia do trzech utworów antologii Nicka Cave'a. A to płyta, która swoją premierę miała wczoraj. Nowosiecka. Pani Monika. Włożyłam do wielkiej paczki, kupiłam sznur, niedługo wyślę. Tamte pieniądze z białej szafki oddałam rzecz jasna matce. Prawie już o tobie nie myślę. Czasem dzwonię w nieważnej sprawie, na przykład choruje pies. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. Tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Czyja grzechocze jak grzech kostka lodu? Kto tam u ciebie jest? Od wschodu do zachodu. Ręce mam teraz bardziej spokojne do miasta. Już tak się nie rwę, wciąż lubię wiatr i trochę czytam. Myślę o śmierci zanim zasnę, bo to jest być może powrót. Jestem wciąż niejasna, niesyta. Czasem dzwonisz w nieważnej sprawie i to jest prawdziwy tekst. Nic już nie wiem, nie pytam prawie. I tylko ten stuk od w głowie. Kto tam u ciebie jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Kto tam jest? Greg Dulli i jego projekt Afghan Weeks. Tak pozwolę sobie zapowiedzieć to nagranie. Wracamy do dzieci sierżanta Pieprza. Przypomnę, że rozdajemy dziś zaproszenia na najbliższy czwartek o 21:30. W studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej posłuchamy na wspaniałym sprzęcie nowej wersji, nowego stereofonicznego miksu Jaisa Martina, tej klasycznej płyty. Będzie też trochę nagrań dodatkowych. Czynimy przygotowania, żeby pokazać też film o stworzeniu płyty, a wszystko skończy się o północy, kiedy będzie można oficjalnie nabyć każdą z możliwych, a jest ich kilka, wersji nowej edycji Sierżanta Pieprza. Bardzo prosimy o przesyłanie imienia i nazwiska na adres lista.osobistapolskieradio.pl. Wystarczy jedno imię i nazwisko, a zaproszenia są podwójne. Dzieci Sierżanta Pieprza. Grupa nazywa się Gap Dream.

Apollo 8, this is Houston. Houston, over. Roger, Houston, we read you loud and clear. How do you read us? We've got it. We've got it. Apollo 8 now in lunar orbit. There's a cheer in this room. This is Apollo Control. Houston, switching now to the voice of Jim Lovell. 960.5, let's hear your voice. Spacecraft traversed the moon perhaps over 10,000 times, but this is the first that a man aboard reported to his compatriots here on Earth. Mamy obecnie w liście osobistej trzy seriale. Pierwsza to miłosne piosenki Tani Donnelly, Love Songs for Underdogs. Kolejny serial to 14 Songs Paula Westenberga. I ten trzeci. Pan Michał Jakubik wybiera z płyty z efektami co lepsze. No i ciekawe, czy ktoś zgadnie, o co chodzi tym razem. Trzaski zdradzają, że to jednak płyta winylowa. Można by było zrobić konkurs, ale nie możemy zrobić, ponieważ teraz mail lista.osobista@polskieradio.pl zajęty jest na rozdawanie wejściówek na premierę. Przed premierę w zasadzie, bo od północy dopiero sprzedaż tej płyty nowej wersji Sierżanta Pieprza. Tą klasyczną płytę będziemy prezentować na znakomitym sprzęcie w Studio Osieckiej w najbliższy czwartek od 21.30. Bardzo prosimy o przysyłanie chętnych. Imienia i nazwiska zaproszenia są podwójne na adres lista.osobista@polskieradio.pl. Okładka pierwsza za nami, to okładka druga, Slow Dive.

Przypomnę, że na razie wejściówki do Osieckiej to odsłuch Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band w nowej wersji. W trzeciej godzinie rozdamy też zaproszenia na eliminację rytmów młodych, jarocińskich rytmów młodych, które będą w Osieckiej odbywały się w kolejną sobotę. Teraz chyba jedyna okazja. Szkoda, że smutna, żeby zagrać ten właśnie utwór. Spread my wings and my message is a blessing. Temple of the Dog, Reach Down w wersji absolutnie pełnej. Na czwartkowy odsłuch Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band wybiera się kilku muzyków. Nie mogę na razie zdradzić ich nazwisk. Mogę powiedzieć o jednym, którego udało mi się namówić wczoraj, chociaż specjalnie nie trzeba było namawiać, bo John Porter, którego spotkałem na koncercie kwintetu Wojtka Mazalewskiego w Opolu, jest ogromnym fanem Beatlesów. A od dawna wiadomo, że jego ulubionym utworem jest I'm the Walrus. Wprawdzie nie z tej płyty, ale mniej więcej z tej epoki. Płyta nowosiecka i bardzo nietypowe połączenie. Piotr Rogucki śpiewa Komedę.